Ну, тих знайдуть, купку ретивих остолопів, сержант Ганоєнко, лейтенант Придурченко і так далі, і тому подібне. Віддадуть на розтерзання міліцейські бояри, на страшне ливонь розтерзання, премію обріжуть чи в квартирній черзі пересунуть. А хлопцям треба далі жити з відбитими нутрощами, якщо вдасться. Шелест перетворюється у вибуховий гул, із сотень горлянок вириваються у ривчиці склади. «Фашисти! Фашисти!» «Стоп!» – міркує повільно Богдан. «Я вже чув подібне, і мозок включає функцію кадру в кадрі. 90-й рік, притихлий, патриціянський Печерськ, якийсь приглухлий без автомобілів, сумирно лункий. Юрба прорвала міліцейський кордон, щоб іти будити байдужий арсенал». Загупотіло чобіття череди з мопівців, що кинулась, відсибнувши дубці, наводити лад у місці прориву, і так само стрясало благополучні шиби розпачливо беззбройне скандування. «Фашисти! Фашисти!» Нічого нового під сонцем, але це не те, це страшніше. Кат його знає, чим вас накачали сьогодні безвідмовні роботи, сумлінні залізноголові, чи налили горіляки у ці залізні чаші голів, чи ширнули щось у волячі вени. Але ви зараз нічого не тямите, до похмілля далеко, ви п'яні від своєї озброєної вищості, від ненависті, від зла на себе, а тому і на всіх, і все. А розпадеться ж над вами кара, розпадеться, не вислизнете, не відкрутитесь. Ми виконували, бо ніякий начальник, ніякий президент, Росія, ООН чи галактичні пірати не давали вам наказу рвати хустки разом з волоссям і вишиванки разом із худими грудьми зі згорблених бабусь, вибивати об'єктиви і зуби журналістам, шматувати прапор та на ваші же виродки ці синьо-жовті нашивки і три зуби. Кромкою площі попід кам'яним парапетом, обліпленим гронами людей, ходить дідусь із розбитим, подряпаним лицем. Несе перед собою і всім показує той прапор. На зігнутому алюмінієвому держаку, пошарпаний з країв надторочки, дірявий, з брудними слідами казенних чобіт і плямами крові. Бачите, це не поетична вільність, кров на прапорах. До речі, виглядає не так соковито, як у віршах та фільмах. Рудувато й ржаві плями. І це не війна. В діда тремтять вуста, він сліпо дивлячись перед себе обходить майдан і напівшепоче єдине слово: «Дивіться, дивіться, дивіться! Наздожене кара, і будете залізні голови дивуватися, чому втрапляють під авто ваші діти, чому топляться в безпечних басейнах ваші онуки, чому вішаються через ваше пияцтво дружини, чому вашу перестарілу матір гвалтують у під'їзді налиті до всирачки портвейном малолітки. А скоріше буде не так. Оцей з вас? Ні, той третій в ряду, що стискає-розтискає кулак, набичено й нарушено зирить з-під лоба, дослужиться до пузатого підполковника, і все буде гаразд. Кошмари йому не снитимуться, киньте. Питиме, то й питиме. Дружина не нарікатиме, отримуючи нові шубки, чобітки та перстені. Звісно, не бідуватимуть. Да, братішка, задержали гаплик. Знаєш, скільки тобі за вимагательство світить? Ой-ой-ой, то ми ж усі люди, хіба не поймем друг друга? Позакінчують діти вузи, а внуки цокотітимуть на комп'ютерах у престижному ліцеї. А покійниці матері... відгрохає, як кажуть по селах, такого пам'ятника, мов дзвінниця, аж живим односельцям захочеться померти. І філософствуватиме на поминках за столом. Да, всьому своє время, а нам живим надо жить. І після сьомої чарки розмова торкнеться метафізичних тем. Підполковник розстебне кітеля на потеплілому черевці, поважно мовить: «Нє, не кажіть, якби Бог був, так він би вже мене покарав». Вирветься такий з розм'якшеного димом самогоном мозку, перетече на збадьорілий язик визнання. І чи знайдеться мудрець за тим столом, котрий скаже йому із давньої притчі: «Нещасний, чи ж мало він тебе покарав тим, що відібрав розум? А може, доживеться він до часу, коли, не доведи, Господи, приєднають нашу безумну землю знов до чогось, востаннє, аби вже не вижила, і запрошуватимуть його, медального брязкотуна, якісь піонери.